palus Jumalat. Oh mu helde esake, mis pean ma tegema, kolmööd kolm päeva söömata, siin pimme mõtsa sees. Vabadus, vabadus. I pan Maciej się pyta, kto tak pięknie gra, więc odpowiadamy, Frender i od razu poczytuję to jako zachwyt nad zespołem i przekażę. Oprócz tego napisała w tej sprawie także i Hadzi. I to są na razie jedyne zwrotne informacje, że się podobało. O, a w każdym razie, o ile życie Wiery dotychczas było nudne i monotonne, o tyle teraz stało się bogate i interesujące. Obecnie Wiera dość często widywała różnych niezwykłych ludzi, uczonych, kosmonautów i aktorów, a raz odwiedził toaletę ojciec bratniego narodu, Podmir Sup. Jechał na Kreml, ale po drodze nie wytrzymał. Towarzyszył mu tłum ludzi, kiedy siedział w kabinie obok budki Wiery, trzej przejęci, wymalowani pionierzy grali na długich fletach jakąś przeciągłą i smutną melodię. Grali tak przejmująco i pięknie, że Wiera ukradkiem chlipnęła, prawie tak jak Frender. Wkrótce po tym wydarzeniu szef Wiery przyniósł magnetofon i kolumny i już następnego dnia w szalecie rozbrzmiewała muzyka. Teraz do obowiązku Wiery doszedł jeszcze jeden. Musiał odwracać i zmieniać kasety. Ranek rozpoczynał się zazwyczaj od rekwiem Giuseppe Verdiego. Pierwsi wzruszeni klienci pojawiali się na ogół wówczas, gdy sopran dramatyczny w siódmej części prosił Boga o wybawienie od wiecznej śmierci. Libera me domine de morte eterna. Nuciła cicho Wiera i w takt ciężkich uderzeń niewidzialnej orkiestry pobrzękiwała bilonem na spodeczku. Potem leciało przeważnie oratorium na Boże Narodzenie Bacha albo coś w tym rodzaju, po niemiecku i na tematy duchowe. I Wiera, niezbyt dobrze rozumiejąca ten język, przysłuchiwała się, jak dalekie dźwiękogłosy dzieci wesoło zapewniają o czymś Pana, który zesłał je do przyziemnego świata. Po cóż więc Pan nas stworzył? Zapytał z powątpiewaniem sopran, konwojowany przez dwoje skrzypiec. Po to, odpowiedział z przekonaniem chór, żebyśmy go chwalili. Czy tak? Dopytywał się z niedowierzaniem sopran. Bez wątpienia tak, śpieszyły odpowiedzieć dziecięce głosy z chóru. Potem koło drugiej, trzeciej Wiera nastawiała Mozarta i zatrwożona dusza uspokajała się zwolna, sunąc nad ziemią marmurową posadzką, nad zimną marmurową posadzką jakiejś ogromnej sali, w której, przerywając sobie nawzajem, brzęczały minorowo dwa fortepiany. Tuż przed wieczorem zaś Wiera puszczała Wagnera i mknące do boju walkirie przez kilka sekund za nic nie mogły zrozumieć, co to za wykafelkowane ściany i muszle przemknęły nagle obok ich gnających w szalonym pędzie koni. O, to jest dobre miejsce, by przestać na chwilę. 42 stopnie Fahrenheita i pełne zachmurzenie, ale ta ostatnia piosenka po polsku już mnie zachęciła, żeby kupić całą płytę. Miło się słucha w pracy, tylko dlaczego tak jakoś smętno, depresyjnie, a może to tylko mnie tak dopadło jesiennie? Z pozdrowieniami dla pana redaktora i załogi i osobliwie zakręconych stały słuchacz Tadeusz z Wałbrzycha. Mam niedobrą wiadomość dla pana Tadeusza. W Wałbrzychu po tej płyty kupić nie można, ale żeby jakoś ulżyć w tym cierpieniu, kolejny utwór z tej płyty, obawiam się, że też fajny i też jak płyta wyjdzie, będzie to powód, by ją kupić. Pani magister, co pani poleca na świąt? Maść końską? To poproszę. A jeszcze tabletę na LGBT dla wnuczka. Nosiłam tornister, teraz jestem magister w naszym pięknym kraju. Apteki się dobrze mają, chętnie wam polecę wszystko, co mam w aptece. Generyki, zamienniki, nasiki, pojemniki. Laj, laj, laj, laj, laj, laj, laj, laj. łzy, wszystko się sprzedaje. Czy pół zęba, czy pół dupy, ciemny lot. To kupi. Stres, żylaki na placłości, wielka dupa, kruche kości. Uczulenie na pieprzenie, permanentne rozwolnienie. Laj, laj, laj, laj. Zespół niespokojnych nóg. Magnez, witamina, potencja, 500 plus na zespół niespokojnych nóg. Na zespół niespokojnych nóg. Na zespół niespokojnych nóg. Zespół niespokojnych nóg. Zespół niespokojnych nóg. Smutowe leki na posory, tani klimat. Dwie tapsy na kaca lub lepiej walni. Na zespół niespokojnych nóg. Na zespół niespokojnych nóg. Zespół niespokojnych nóg. Zespół niespokojnych nóg. Gry ziemi sumienie, gdy marnuje się nasienie. Dla klienta w garniturku mam specjalne cacki. To nie jest jednostka chorobowa. Gdy tu przyjdziesz, babo, z krzykiem, tam przy nawet jest krzyżykiem. Nasza firma sponsoruje wyjazd, ale leki muszą pacjentom przepisane. Naturalnie, że dyskretnie i lojalnie. Parę minut i kolejna skórka wpadnie. Suplementy w kolorowym celofanie, które widzisz na ekranie, ryją panie. Twoja nerka, serce dawno już sprzedane. Autopromocja. Józef Konrad czy Józef Konrad Korzeniowski? Czy był Polakiem czy Anglikiem? A może Konrad był kosmopolakiem? Jednym z wielu okazów tego odrębnego gatunku w historii polskiej literatury. O polskości Konrada porozmawiamy 11 listopada tuż po 21. Zapraszam, Dariusz Rosiak. Audycja zrealizowana we współpracy z Instytutem Książki. Autopromocja. My też zapraszamy, ale pora późna, a nasza opowieść goni nas, bo jest dość długa. W związku z tym zapraszam z powrotem po schodkach na dół. Wszystko byłoby pięknie, gdyby nie pewna dziwna rzecz. Najpierw niemal niedostrzegalna i nawet robiąca wrażenie halucynacji. Wiera zaczęła czuć jakiś dziwny zapach. A mówiąc szczerze, fetor, na który wcześniej nie zwracała uwagi. Z jakiegoś niewytłumaczalnego powodu fetor pojawiał się z chwilą, gdy zaczynała grać muzyka, a raczej nie tyle się pojawiał, ile przejawiał. Przez resztę czasu też był obecny. Od początku przecież stanowił cechę charakterystyczną tego miejsca, ale do pewnego czasu nie dawał się we znaki, jako że harmonizował z całym otoczeniem. Kiedy jednak Na ścianach pojawiły się obrazy, a w dodatku zagrała muzyka. Wtedy już szczególny, właściwy ustępom smród stał się dostrzegalny. Smród, którego absolutnie nie sposób opisać i o którym pewnie wyobrażenie może dać co najwyżej połączenie wyrazowe Paryż Majakowskiego. Kiedyś wieczorem wstąpiła do wiery Maniasza, posłuchała uwertury do Korsarza i nagle też poczuła smród. Powiedz mi, Wiero, nigdy się nie zastanawiałaś nad tym, czemu nasza wola i wyobraźnia tworzą wokół nas te szalety? Spytała. Zastanawiałam się, odparła Wiera. Od dawna nad tym rozmyślam i nie mogę tego zrozumieć. Wiem, co teraz powiesz. Powiesz, że my sami stwarzamy świat wokół siebie i powodem tego, że siedzimy w szalecie, są nasze własne dusze. Potem powiesz, że tak naprawdę żadnego szaletu nie ma, a jest tylko projekcja wewnętrznych treści na zewnętrzny obiekt i to, co wydaje się smrodem, w rzeczywistości jest po prostu eksterioryzowanym komponentem duszy. Potem zacytujesz coś Sołogubo. I gwiazdy mi to oznajmiły, przerwała śpiewnie Maniasza, żem ja przyrodę stworzył sam. No właśnie, albo jeszcze coś w tym stylu. Zgadza się? Niezupełnie. Popełniasz swój stały błąd. Chodzi o to, że w solipsyzmie interesująca jest wyłącznie strona praktyczna. Masz już w tej materii pewne osiągnięcia, na przykład obraz z trojką albo te cymbały, dzyń, dzyń, ale weźmy ten smród. W jakim momencie i dlaczego go stwarzamy? Co do strony praktycznej, rzekła Wiera, to z łatwością mogę teraz usunąć smród i cały szalet. Ja też, powiedziała Maniasza, przecież usuwam go co wieczór. Ale co się stanie dalej? Naprawdę myślisz, że to możliwe? Wiera już otwierała usta, by powiedzieć, ale zamiast tego przeciągle zakaszlała w dłoń. Maniasza wysunęła język. O, i w tej dziwnej pozycji, Maniasze, porzucimy na razie i niepokojąca muzyka i mam nadzieję, że żadne halucynacje węchowe nie wywoła. Promessa de ferrar de novo com o mundo. 22 minuty po godzinie trzeciej. Nie, to nie jest dobra informacja. Będziemy musieli się śpieszyć. Tymczasem pani Beata z Łodzi pisze, coś dzisiaj wesoła ta muzyczka w audycji, taka skoczna, że nogi same chcą porwać do tańca. Przebieranie nogami jak najbardziej, myślę, że jest na temat, ale u nas powoli zmiany. Bo wkrótce Wiera się dowiedziała, że szalet zostanie zamknięty i teraz będzie tu sklep komisowy. Pozostawiono ją na stanowisku sprzątaczki, a na czas remontu udzielono jej nawet płatnego urlopu. Wiera doskonale wypoczęła i przeczytała parę książek dotyczących solipsyzmu, no co dotychczas nie miała czasu, a kiedy pierwszego dnia przyszła do nowej pracy, nic już nie przypominało o tym, że kiedyś była tu toaleta. Wiera miała obecnie znacznie mniej pracy, a pieniędzy, o, pieniędzy moc. Chodziła teraz po pomieszczeniach w nowym granatowym fartuchu, uprzejmie rozsuwała tłuczących się klientów i przecierała suchą flanelową ściereczką szklane gabloty, w których różnobarwną, nowoczesną folią wszystkie myśli wieków, wszystkie marzenia, wszystkie światy, szeptała cichutko. Lśniły paczki gumy do rzucia i prezerwatywy. Mieniły się plastikowe klipsy, broszki, migotały okulary, lusterka, łańcuszki i długopisy. Potem w czasie przerwy obiadowej musiała wytrzeć błoto naniesione na butach przez klientów i mogła się obijać aż do wieczora. Teraz muzyka grała przez cały dzień na okrągło, czasem nawet kilka muzyk, a smród zniknął, o czym Wiera z domu zawiadomiła maniaszę, kiedy ta zajrzała przez drzwi w bocznej ścianie. Maniasza zacisnęła usta. Obawiam się, że to nie jest takie proste. Oczywiście z jednej strony stwarzamy wszystko dookoła, ale z drugiej sami jesteśmy po prostu odbiciem tego, co nas otacza. Dlatego każdy indywidualny los w każdym kraju to metaforyczne powtórzenie tego, co dzieje się z krajem. A to, co dzieje się z krajem, składa się z tysięcy oddzielnych losów. No i co? Nie zrozumiała Wiera. Co to ma wspólnego z naszą rozmową? Ma, odparła maniasza. Mówisz przecież, że smród zniknął. A on wcale nie zniknął. Jeszcze go poczujesz. Od czasu, kiedy męską toaletę przeniesiono do części maniaszy i połączono z damską, maniasza bardzo się zmieniła. Stała się małomówna i rzadziej wpadała z wizytą. Tłumaczyła to tym, że osiągnęła równowagę yin i yang, ale Wiera przypuszczała, że chodzi tu raczej o większą teraz ilość pracy i zazdrość o jej, Wiery, nowy tryb życia. Zazdrość maskowaną pozorami filozofowania. Poza tym Wiera w ogóle nie myślała o tym, kto ją nauczył wszystkiego, co konieczne do przeprowadzenia metamorfozy. Maniasza najwyraźniej wyczuła tę zmianę nastawienia koleżanki, ale potraktowała to spokojnie, jak coś naturalnego i po prostu zaczęła rzadziej zaglądać. To my, tak jak maniasza, na razie się oddalimy. Nie będę pudrić zabielica, nie będę kudry zawiwać. Oj, Dusia, oj, Marusia, nie będę kudry zawiwać. Oj, Dusia, oj, Marusia, nie będę kudry zawiwać. Nie będę z miłym ja znakoma, nie będę miłym nazywać. Oj, Dusia, oj, Marusia, nie będę miłym nazywać. Oj, Dusia, oj, Marusia, nie będę miłym называть. Девяносто песен знаю, в один вечер все спою. Ой, Дуся, ой, Маруся, в один вечер все спою. Ой, Дуся, ой, Маруся, в один вечер все спою. В каждой песне по три слова, дорогой, тебя люблю. Ой, Дуся, ой, Маруся, дорогой, тебя люблю. Czasem sława i chwała osobliwej braci, pisze słuchacz Wincenty Sprężyna. Gnomy kaszubskie rozwalone na Zapiecku łapczywie pochłaniają powiastkę. Coś mi się wydaje, iż dzisiejszego wieczoru powiastki wezmą górę nad muzyczką. Serdeczne przysiady zasyłam niniejszym półredaktorowi, jak też i tym ciężko chorującym za szybką, czyli Halinie Leszczyński dzisiaj, a jeśli chodzi o naszą opowieść, niebawem Wiera zrozumiała, że Maniasza miała rację. A stało się to tak. Pewnego razu, prostując się po przetarciu gabloty, kątem oka zauważyła coś dziwnego. Człowieka wymazanego ekskrementami. Zachowywał się z wielką godnością i zmierzał przez rozstępujący się tłum do stoiska ze sprzętem muzycznym. Wiera wzdrygnęła się, aż upuściła ścierkę, ale kiedy się odwróciła, żeby dobrze się przyjrzeć temu człowiekowi, okazało się, że był to omam wzrokowy. W rzeczywistości mężczyzna miał na sobie po prostu rudobrązową skórzaną kurtkę. Jednak po tym zdarzeniu omamy zaczęły się pojawiać coraz częściej. A to nagle zwidywało się wieże, że na szklanej ladzie leżą pognieciony papierki i musiała patrzeć na nie uważnie przez kilka sekund, żeby zobaczyć coś innego, a to zaczynało jej się wydawać, że drogie po 3-4 radzieckie pensje sztuka, flakony o bajecznych nazwach stojące na długiej półce za plecami ekspedientki, nie bez powodu znajdują się w tym samym miejscu, gdzie dawniej dziarsko bulgotały pisuary i sama nazwa woda toaletowa wypisana na kartoniku czerwonym flamastrem, nagle zaczynała brzmieć jak eufemizm. Za ścianami teraz prawie cały czas coś cicho, ale groźnie pomrukiwało, jakby szeptał jakiś olbrzym. Dźwięk był niezbyt głośny, ale budził wrażenie niesamowitej grozy. Wow. No właśnie, odtawa. Jo, znowu po rosyjsku i przyznam się szczerze, że wraz z zespołem dzielę słabość do autora tej prozy i na Łomeksie spotkaliśmy się po raz kolejny i wyleciał lider Ottawy Jo zza kontuaru, a nie był to dawny szalet, tylko siedziba w Ospru i okrzyk od razu pojawił się na ustach, że Pielewin napisał nową książkę. I nie będzie o wampirach, bo już ją po rosyjsku czytali. Jest o współczesnych mediach. Jeszcze na razie na polski chyba nie przetłumaczona, ale czekamy. Stąd też i wybór Ottawy Jo nieprzypadkowy. Если голову отрубят, я полено привяжу. времечко веселому побыть. Эти русы косы, мы с товарищем дрались. Ой, товарищ мой орел, да чего ж меня довел? Довел до леса темного, до домика казенного. Поиграйся, подрайся, придется посидеть за железной решеткой на волю поглядеть. Петроградская тюрьма с поворотом лесенки. Мы с товарищем сидели, распевали песенки. Dzień dobry, panie redaktorze. Tak pisze Szymon z okolic nieszczególnego dworca w Pieńsku. Tak trzeba iść do końca, bo i opowieść zacna, liczę na jej zaskakujący finał i muzyka skoczna, nie mroczna, tylko ten jesienny smuteczek człowieka dopadł i czegoś mu żal. O, chyba wiem, jeśli chodzi o słuchaczy Trójki, czego żal może być jesienią. Właśnie, ale jeśli chodzi o opowieść, to też liczę na koniec, który jak na razie no, jest szansa, że się zmieści. W związku z tym szorujemy dalej do Wiery, która miała coraz częściej o mamy. Widywała klientów ubabranych ekskrementami i przestało być miło. Patrz pod nogi, głupia starucho, powiedział jeden z klientów i wyjąwszy rękę z kieszeni, pokazał jej figę, którą po sekundzie zastanowienia zmienił na pięść. I nagle Wiera zrozumiała, że w czasie, gdy kierowała światem, przyszła do niej starość i teraz czeka już na nią tylko śmierć. Już od dawna nie widziała maniaszy, ich stosunki ostatnio bardzo się ochłodziły i drzwi wiodące do części maniaszy dość długo się nie otwierały. Wiera zaczęła sobie przypominać, w jakich okolicznościach pojawiała się zazwyczaj maniasza i okazało się, że jedyne, co można o tym powiedzieć, to to, że czasem po prostu się pojawiała. Wiera zaczęła wspominać historię ich znajomości i im dłużej wspominała, tym bardziej utwierdzała się w przekonaniu, że wszystkiemu winna jest właśnie maniasza. Chociaż czym było owo wszystko? Nie potrafiłaby chyba sprecyzować. Postanowiła się jednak zemścić i zaczęła przygotowywać prezent na spotkanie z maniaszą. Tak właśnie określając to, co szykowała. Prezent. I nawet w duchu, nie nazywając rzeczy po imieniu, jakby maniasza przez ścianę mogło odczytać jej myśli i przestraszyć się i nie przyjść. Widocznie maniasza niczego przez ścianę nie odczytywała, bo pewnego wieczoru wreszcie się zjawiła. Wyglądała na zmęczoną i bez humoru, co Wiera automatycznie wytłumaczyła sobie faktem, że maniasza ma bardzo dużo roboty. Zapomniawszy chwilowo o tym, co uknęła, z zakłopotaniem i strachem opowiedziała o swoich halucynacjach. Maniasza ożywiła się. To jest całkiem akurat zrozumiałe, powiedziała. Chodzi o to, że znasz tajemnice życia, to też potrafisz dostrzec metafizyczną funkcję przedmiotów. Ponieważ jednak nie rozumiesz jej znaczenia, nie jesteś w stanie rozróżnić ich metafizycznej istoty. Dlatego wydaje ci się, że to, co widzisz, to halucynacja. Próbowałaś to samo sobie wyjaśnić? Nie, odparła Wiera po namyśle. To bardzo trudno zrozumieć. Zapewne jest coś, co zamienia rzeczy w ekskrementy. Niektóre zamienia, a niektórych nie. Aha, chyba rozumiem. Te rzeczy same w sobie nie są ekskrementami. Stają się nimi, kiedy tu trafiają. Albo nawet nie, ekskrementy, w których żyjemy, stają się widoczne, kiedy trafia na nie ciepło, ciepło, powiedziała Maniasza. O Boże, a ja się zastanawiałam, obrazy, muzyka, ależ jestem głupia. Tymczasem dookoła tak naprawdę jest szalet. Jaka tu może być muzyka? A kto jest temu winien? No, co do ekskrementów, to jasne. Zawór otworzyli komuniści. W jakim sensie, Maniasza? I w takim, i w owakim. Nie, nie. Jeśli już ktoś jest tu winien, to ty, Maniasza, podsumowała raptem Wiera i złym wzrokiem popatrzyła na byłą już przyjaciółkę. Tak złym, że ta aż się cofnęła. Dlaczego ja? Przeciwnie, ile razy ci mówiłam, że te wszystkie tajemnice nie przyniosą ci żadnego pożytku, dopóki nie pojmiesz ich sensu. Wiera, no coś ty. Wiera, patrząc gdzieś w dół i w bok, ruszyła na Maniaszę. Ta zaczęła się cofać i tak doszły do niewygodnych, wąskich drzwiczek prowadzących do części Maniaszy. Maniasza zatrzymała się i podniosła oczy na Wierę. Wiera, coś ty wymyśliła? Walnę cię siekierą, w szaleństwie odrzekła Wiera i wyciągnęła spod fartucha swój straszny prezent z rakiem do gwoździ na obuchu. W ten mysi ogonek, jak u Fiodora Michajłowicza. Oczywiście, możesz to zrobić, powiedziała zdenerwowana Maniasza, ale uprzedzam, nigdy więcej się nie zobaczymy. Wzięłam to pod uwagę, nie jestem taka głupia. W natchnieniu wyszeptała Wiera, zamachnęła się i z całej siły opuściła siekierę na siwą główkę Maniaszy. Rozległ się brzęki łoskot i Wiera straciła przytomność. Ha! Pogramy sobie teraz. O, pogramy. Сидит барин на таку, кричит барин за сяку. У три сахи пашут, четвертая барана. Ее мать продала, недорого узяла. Тяпку, лопатыку, курочку, хохлатыку. Курочка, хохлатыка, сидит на поличике. сидит на поличке, сидит на поличке, считая яички. Раз, два, три, четыре, меня грамоте учили не читать, не писать, только в куколки играть. Я куколку разорила, меня маменька побила. Поп-поп на свинье, балабайка на стене. Балабайка упала, свинью по горбу попала, а папашу по спине, чтоб не ездил на свинье. Minut walczymy z czasem. Ocknąwszy się pod wpływem huku za ścianą, spostrzegła, że leży w przymierzalni z siecierą w rękach, a nad nią w wysokim lustrze zieje dziura przypominająca kształtem olbrzymi płatek śniegu. Jesienin, pomyślała Wiera. Najokropniejsze wydawało jej się to, że tak naprawdę żadnych drzwi w ścianie nie było i teraz nie wiedziała, co robić z tymi wszystkimi wspomnieniami, w których te drzwi występowały. Ale nawet to nie miało znaczenia. Wiera nagle nie poznawała samej siebie. Zdawało się, że jakaś część jej duszy zniknęła. Część, której nigdy wcześniej nie wyczuwała i poczuła dopiero teraz, jak się to dzieje z ludźmi odczuwającymi ból w amputowanych kończynach. Niby wszystko pozostało na miejscu, ale zniknęło coś najważniejszego, coś, co nadawało sens całej reszcie. Wiesz, zdawało się, że zamieniono ją w płaski rysunek na papierze i że jej płaskiej duszy wyzierała płaska nienawiść do otaczającego ją płaskiego świata. No, poczekajcie, szepnęła, nie zwracając się do nikogo konkretnie. Ja was urządzę. Jej nienawiść znajdowała odbicie w otoczeniu. Coś dygotało za ścianami i klienci sklepu albo toalety, albo po prostu podziemnej niszy, w której upłynęło całe jej życie. Wiera niczego nie była już pewna. Chwilami przestawali kontemplować rozmazane na stoiskach ekskrementy i z przestrachem rozglądali się dookoła. Jakaś olbrzymia siła napierała z zewnątrz na ściany, coś huczało i dygotało za cienką, wybrzuszającą się powierzchnią, jakby ogromna dłoń ściskała kartonowy kubek na którego dnie siedziała miniaturowa wiera otoczona stoiskami i przymierzalniami. Ściskała na razie niezbyt mocno, ale w każdej chwili mogła zmiażdżyć całą jej rzeczywistość. I kiedyś, punktualnie o 19:40, akurat wtedy, kiedy Wiera pomyślała, że trzy jednakowe kawałki ekskrementów na półce działu elektroniki pokazują zielonymi cyframi rok jej urodzenia, ta chwila nadeszła. Wiera z wiadrem w ręku stała przed długim stelażem z ubraniami, gdzie wisiały przemieszane kożuchy, skórzany płaszcz oraz jakieś nieprzyzwoicie różowe sweterki i w roztargnieniu spoglądała na klientów obmacujących tak bliskie, a jednocześnie tak nieosiągalne rękawy i kołnierze, kiedy nagle coś mocno kolnęło ją w serce i natychmiast dudnienie za ścianą stało się potwornie głośne. Ściana zadrżała, wygięła się, pękła i ze szczeliny, przewracając stelaż z odzieżą prosto na krzyczących ze strachu ludzi, chlusnął ohydny, czarno-brązowy strumień. Ach, zdążyła tchnąć Wiera i w następnej chwili poderwało ją z podłogi, zakręciło i rzuciło na ścianę. Ostatnią rzeczą, jaką zarejestrowała jej świadomość, było słowo karma, napisane dużymi czarnymi literami na białym tle, takim samym krojem czcionki jak w tytule gazety Prawda. No i można by było tutaj postawić kropkę, ale dla tych, którzy by chcieli sięgnąć po kryształowy świat Wiktora Pielewina, powiem, że wbrew pozorom tu historia się nie kończy. Ale powoli kończy się nasz osobliwy magazynek. W samą porę jeszcze do ustępu naszego wszedł stały bywalec magazynu Antoni. Tak sobie pomyślałem, że powinien być, bo skoro mówimy o wikingach, pojawia się, a tutaj nagle pojawiła się siekiera. W związku z tym i do siekiery Antoni. Szła dziewczyna przez las, tak sobie mówiła, pójdę za starego, nie będę robiła. Pójdę za starego, nie będę robiła. Regę, regę. Poszła za starego i robić musiała. Bodaj, żeby cię była, starszu nie stała. Bodaj, żeby cię była, staruchu nie znała. Regę, regę. Blas stary od ściany opar się plecami, a młoda żoneczka zalewa się łzami. O, młoda żoneczka zalewa się łzami. Antoni Kania, na zakończenie zaś tak patrzę, że trada tak. Dobra wiadomość taka, że mamy dwie kopie. Dla Państwa będzie można za tydzień pewnie przytulić, ale o mieniącym się złocie jak najbardziej chyba jako podsumowanie dzisiejszej opowieści. Proszę uważać na karmę i proszę uważać na bulgoty za ścianą, bo to nigdy nic nie wiadomo. 3 minuty dzielą nas od godziny 4:00. Za chwilę pojawi się trójkowy budzik, a ja po angielsku oddalę się, by powitać Państwa za tydzień. Thank you. I już punktualnie czwarta.